Macy Gray i I Try. A teraz już czas na Henryka Sytnera, który w tym tygodniu opowie o nowych rodzajach biegów na orientację. A jego gościem będzie Andrzej Krochmal. Medal dla każdego. Coraz popularniejsza staje się nowa odmiana imprez na orientację. O szczegółach porozmawiam z moim gościem Andrzejem Krochmalem. Czym się różni ta odmiana od dotychczasowych zasad biegów czy marszów na orientację? No właśnie, różni uczestnicy imprez na orientację zaczęli rozmyślać, jak tu sobie uatrakcyjnić trening biegacza, bardziej zrobić atrakcyjnym. Okazało się, że takie sposoby są. Uczestnicy imprezy w Anglii i w Australii wymyślili street orienteering. To jest takie bieganie po mieście, ale z elementami krajoznawczymi. Dlatego między innymi to polega na tym, że uczestnik otrzymuje mapę, gdzie ciągi jezdne są tylko schematycznie pokazane, również ciągi piesze. I zawodnik porusza się jak w labiryncie. Zadaniem jest odnalezienie punktów, które mają swoją wartość od 1 do 9 i mają to zrobić w określonym czasie. Jeśli ten czas przekroczą, odejmuje im się te punkty. A charakterystycznym jest to, że punktami kontrolnymi są miejsca, obiekty, z którymi jest związane pytanie. Policz coś, podaj datę i biegamy właśnie z jakimś długopisem, z kartą, gdzie staramy się wypatrzeć tą odpowiedź. Kto szybciej zrobi i zaplanuje sensowniej trasę, po droższych punktach ten ma szansę wygrać. Połączenie biegacza i krajoznawcy jednocześnie przy zwiedzaniu miasta. Trudniejsze zawody niż te tradycyjne. Może nie są trudniejsze, ale inny rodzaj. Nasi uczestnicy w Polsce wymyślili od niedawna tak zwane bepeki, czyli bieganie z mapą w ręku, z klasyczną mapą do biegu na orientację. Niemniej jednak te punkty kontrolne w terenie nie są rozstawione. To są wirtualne punkty. Każdy uczestnik na starcie wgrywa sobie mapę do telefonu. Organizatorzy pomagają to zrobić. I zawodnik po dobiegnięciu do tego miejsca, gdzie powinien być punkt kontrolny, otrzymuje sygnał w telefonie, że punkt kontrolny jest zaliczony, możemy kontynuować. Także bez ustawiania tras w każdym terenie możemy ustawić taką trasę. Powstało już ich kilka, w związku z czym warto spróbować biegania na orientację z telefonem. W Polsce też jest ta odmiana biegów na orientację popularna? To dopiero od pół roku funkcjonuje i to Polacy wymyślili, także mamy tutaj jakiś własny wkład właśnie w orientację na świecie. A zainteresowanie jest? Tak, to jest ciekawa sprawa, że w każdej chwili możemy sobie tą mapę ściągnąć na telefon i w dowolnym momencie pójść pobiegać. To nie musi być zorganizowana grupa, na ogół tak to się odbywa, ale później też możemy sobie wystartować wtedy, kiedy nam pasuje. Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione. Powtarzamy rytmy, rytmy są z gestów. Rytmy są z gestów i od ruchów. Taki chów widocznie. Kieliszki kawy, lufki, domówki, żarty. A każdy żart głupi, jak drewniane 5 złotych. Udajemy świty, udajemy koty. Potem do roboty. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni. Nic się nie broni, goni nas czas. Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw. Prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze, wyparte farsze. o wyparte farsze. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko w ogniu masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy, hit me baby one more time. Łapiemy się na blichtry, udając, że to ironicznie. Ślicznie się snujemy w świetle latarni, marni, ale jeszcze nie zmarli. Parlibyśmy naprzód, tylko gdzie przód, a gdzie spód? Tylko gdzie przód, a gdzie spód? Pawo i Ludziki, a piosenka Karwowski oczywiście. Dzień dobry, piszą do nas państwo Magdalena i Grzesiek, którzy nawiązują jeszcze do tego, o czym mówił Henryk Sytner dzisiaj. Biegi na orientację są najlepsze na świecie, tak przekonują. Pozdrawiamy z przygotowań do maratonu na orientację. Sobota wśród zieleni, lasu. To właśnie uwielbiamy. No, zazdrościmy państwu w takim razie, gratulujemy i innych państwa też do tego właśnie zachęcamy. Tym bardziej, że pogoda dziś będzie sprzyjać. Cała Polska jest w zasięgu płytkiego niżu z rejonu Danii i ciepłego powietrza polarnego morskiego. Na niebie dziś prawie wszędzie bezchmurnie. Temperatura maksymalna od 17 stopni na Suwalszczyźnie, Mazurach i Kaszubach do 23 stopni na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr będzie wiał dość umiarkowany, a także silny, w Tatrach chalny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i będzie spadać. Ale proszę się nie przejmować tym wiatrem. Trójka. Program trzeci. Strach przed lataniem i głód doświadczeń, wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń, to nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona. Jak żyć. Przeczynić. czego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Minuty po godzinie 6, czyli 27 jeszcze do godziny 7. Zachęcam Państwa do tego, żeby do nas napisać agnieszka.furtak@polskieradio.pl i na początek dnia powiem Państwu, że dziś przed nami Międzynarodowy Światowy Dzień Uśmiechu. Tak więc jeżeli komuś z Państwa ten dzień może już zaczął się nie najlepiej, to proszę o tym pamiętać przez cały dzisiejszy dzień. Napisał do nas pan Wojtek. Miłego dnia życzy nam. Na pewno taki ten dzień będzie. Pan Wojtek dziękuję nam za dobry nastrój. Bardzo się cieszymy. Zachęcamy do tego, żeby z nami pozostać. Jeszcze dziś w programie będziemy mówić o kilku ważnych, ciekawych rzeczach zachęcających Państwa do aktywności. To już niedługo. Będziemy zapraszać do tego, żeby brać udział w różnych festiwalach. Będziemy też mówić o zdrowiu. Tak więc do godziny 8 wiele atrakcji przed nami. Upalnie jak te pierwszy taki rok, gdy przez fosę rzuciłam most. To pierwszy taki rok, gdy do normy wrócił mi puls. Gdy od normy świat daleko osiedla gni. Sprawdziłam, o której godzinie dziś wschód słońca. Dopiero 6.43, chociaż w zasadzie to już za kilka minut. Ciekawa jestem, jakie państwo mają plany na ten dzisiejszy dzień. Czy będzie to dzień aktywny, tak jak wcześniej państwo nam, słuchacze, mówili, na przykład w lesie, bieg na orientację. Myślę, że to doskonała propozycja właśnie teraz na jesień. A biegi na orientację są bardzo popularne na Wyspach Brytyjskich. Nie wiem, czy ktoś z państwa brał kiedyś uwagę, brał udział w takim właśnie biegu na orientację. Jeżeli tak, to zwracam państwa uwagę, żeby do nas napisać. Napisać na adres agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Czynny też jest nasz adres do SMS-ów 71335. To jest numer, pod który takie krótkie wiadomości dziś przyjmujemy. A dziś będziemy także mówić o chodzeniu. Nie tylko o biegach na orientację, ale o chodzeniu. Powstała nawet książka właśnie ostatnio na temat chodzenia. Niby taka prosta, prozaiczna, codzienna, zwyczajna rzecz. A jednak ile można na ten temat powiedzieć? Będziemy mówić tuż po godzinie 7. Proszę zostać z nami. To jest mój sen. Ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, ten sen zawstydza mnie. Zachłanna i zła, wciąż więcej chcę. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze w moim. Edyta Bartosiewicz. Oś nie. A my mamy już 18 minut do godziny 7. Pan Mariusz Częstochowy pyta: Pani Agnieszko, mam dylemat. Nowy Mark Knopfler czy ostatni kult lub zostać z panią do 8? Proszę mnie przekonać. U nas będzie przekonywał na przykład Tomasz Makowiecki już niedługo, a potem Mały Cud może pana przekona, a tymczasem napisali do nas także pan Bartek na przykład, który dzisiejszego poranka również przygotowuje się do biegu na orientację. Piękne okolice Kazimierza Dolnego, najgęstsza sieć wąwozów lesowych w Europie. Polecam wszystkim, pisze pan Bartek, jest to wspaniała przygoda, a w odróżnieniu od tradycyjnego dreptania po asfalcie wprowadza dodatkowy element. Oprócz wytrzymałości bardzo ważne logiczne myślenie i analizowanie mapy na bieżąco. Po prostu oprócz nóg cały czas biegnie też i głowa. Pani Kinga też nas pozdrawia i przesyła uśmiech, bo dziś, przypomnę, Światowy Dzień Uśmiechu. A już za moment będziemy zjeżdżać na desce. Now, when you're gone, I forget to wash the dishes after lunch. No, we don't talk, but I can't forget the words you like so much. Just ignore almost all late phone calls from the persons we both know. When it's cold, I think of our holidays in a row. If you just could see how much I've changed, I wish you would To Tomasz Makowiecki i wspomnienie Holidays in Rome. W co się bawić? Choć za oknem nawet jeszcze nie wszystkie liście zżółkły, to już niektórzy bardzo tęsknią za zimą i chcą już teraz poczuć jej atmosferę. Już dziś można przyjść do Kinoteki w Warszawie i zobaczyć filmy snowboardowe w ramach festiwalu Winter is my love. W kolejne weekendy festiwal będzie organizowany w innych miastach w Polsce, więc to propozycja nie tylko dla mieszkańców Warszawy. A czym właściwie są takie filmy snowboardowe? Są o tym, jaką radość daje snowboard. Zarówno jazda w puchu, w wysokich górach, czy spektakularnych widokach, jak i w mieście, na przykład po poręczach, dachach, przy wykorzystaniu wszelkich większych nierówności terenu. Tak więc dwudniowy festiwal to okazja, by zobaczyć wszystko to, co w snowboardzie najpiękniejsze, mówi Ariel Sawczuk, dyrektor i twórca festiwalu Winter is my love. Każdego dnia wyświetlamy około 4 filmów. Między filmami można wziąć udział w konkursach, wygrać snowboardowe nagrody, spotkać interesujących ludzi, porozmawiać ze sportowcami, porozmawiać z ludźmi, którzy tworzą te filmy. A przede wszystkim zobaczyć na wielkim ekranie wyczyny najlepszych snowboardzistów. Pasjonaci chcą się pochwalić swoimi umiejętnościami, starają się pokazać wszystko to, czego się nauczyli i co tak spektakularnie wygląda. Tak samo jak snowboardziści starają się też filmowcy, montażyści, osoby dobierające muzykę do tych filmów. Właśnie na taki snowboarding serdecznie zapraszam. Zapraszam na festiwal, a jeszcze bardziej zapraszam do tego, żeby jeździć na snowboardzie. Ale zanim jeździć, to żeby poczuć tę atmosferę, wystarczy dziś przyjść do Kinoteki, a przyszłe weekendy do innych miast Polski. Za tydzień w sobotę 13 października Poznań, 14 października Wrocław, 19 Kraków, 21 Bielsko-Biała, a później 10 listopada Lublin. A dlaczego festiwal odbywa się jesienią, kiedy jeszcze nie myślimy intensywnie o zimie? Jesienią, bo to jest ogólnie przyjęta pora na premiery filmów snowboardowych. Nie może to być zima, ponieważ zimą wszyscy, którzy są zainteresowani snowboardem, chcą jak najwięcej czasu spędzić w górach, a nie w kinie czy przed ekranem telewizora. Jeden z filmów, który będzie można obejrzeć podczas tegorocznej odsłony festiwalu Winter is my love, to Jugend. To propozycja z Chile, stworzona przez wysokogórskiego wspinacza i snowboardera Rafaela Piz. Jugend to jego 3-letni projekt filmowy. Widzowie wyruszają z nim w podróż w wysokie góry, a Rafael w filmie wspina się i uprawia snowboarding w egzotycznych, malowniczych miejscach, na przykład w Patagonii, w Chile, w Kirgizji, w Japonii i w Kanadzie. Wszędzie, gdzie jest, stara się na przykład o interesującego rozmówcę, którego zachęca do krótkiej wypowiedzi przed kamerą. Spotyka ponad 30 takich ludzi, a wśród nich są na przykład wodzowie plemienni z Ameryki Południowej, pierwsi lokalni wspinacze, przewodnicy także. Ale może niech Rafael opowie to Państwu sam, swoimi słowami. Nie ma to jak poranna rozgrzewka z języka angielskiego. My name is Rafael Pease and I am the producer, director and main athlete in the film Jugend. Jugend is an ancient Japanese word which describes the feeling we experience in nature, the universe, and our surroundings. I started this project back in 2015 and finished 3 years later, and we're going on tour now. We filmed in countries such as United States, Japan, Canada, Kyrgyzstan, and Chile. Besides just climbing huge mountains, human-powered, going up 7,000 meters and then snowboarding back down, we spend a lot of time with the people in these locations, indigenous tribes, nomadic people, and legendary humans, to have them share their story to show how we're all connected in this beautiful world, along with showing the beautiful environment and having fun snowboarding in such scenic mountains. This is a passion project, so I'm very happy to see it made it to Poland. And I hope you guys enjoy it. For more information, you can go to the website connectionsmovement.com and see the trailers, teasers and get more information. Thanks and enjoy the movie. Tak przejęty Rafael mówił specjalnie dla Państwa, słuchaczy Trójki. A więcej informacji o całym festiwalu filmów snowboardowych można znaleźć na profilu facebookowym Winter is my love. I got both hands off.